500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 marca, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Większość ofiar wypadku autokaru na Podkarpaciu nie miała zapiętych pasów, wynika ze wstępnych ustaleń śledztwa. W poniedziałek prezydent podpisze ustawę o 14 emeryturze. Kupiła zabytkowe pianino za bezcen. Takie rzeczy tylko w Belgii. A wielkie skakanie rozpoczęte w niemieckim Oberstdorfie. Trwa drużynowy konkurs Mistrzostw Świata na dużej skoczni. O medale walczą Polacy w składzie Żyła, Kubacki, Stoch i Stękała. A my od razu łączymy się z dziennikarzem sportowym Trójki Krzysztofem Łoniewskim. Jakie wieści ze skoczni? No, całkiem dobre. Na półmetku jesteśmy na trzecim miejscu. Prowadzą Niemcy przed Austriakami. Do Niemców tracimy 11,1 punktu. Do Austriaków 7,4 punktu. Za nami z niewielką stratą Japonia. Ekipa kraju kwitnącej wiśni traci do nas tylko 1,7 punktu. Konkurs nasi reprezentanci zaczęli z wysokiego C. Po skoku Piotra Żyły na odległość 139 metrów prowadziliśmy po pierwszej grupie. Potem słabiej wypadł Andrzej Stękała. Zaliczył 122,5 metra i spadliśmy w klasyfikacji łącznej na miejsce czwarte. Na trzecie przesunęliśmy się po lądowaniu Kamila Stocha na 133 metrze i pozostaliśmy na tym miejscu po próbie Dawida Kubackiego. On skoczył 131 metrów. Co czeka nas w drugiej serii? Oczywiście wielkie emocje. Przypominam, jesteśmy na razie na miejscu trzecim. Po piętach depczą nam Japończycy, ale my też możemy zaatakować zarówno Austriaków, jak i Niemców. I oczywiście, że możemy. Zatem czekamy na jeszcze lepsze wieści ze skoczni. Krzysztof Łoniewski, dziękuję za te relacje. 14 osób w ciężkim stanie po wypadku ukraińskiego autokaru na Podkarpaciu. Większość z nich nie miała zapiętych pasów. Na miejscu wypadku udało się ustalić tożsamość 3 z 5 ofiar. To kobieta i 2 mężczyzn. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przekazała kondolencje rodzinom ofiar. Zapewniła, że polska strona jest w kontakcie z ukraińskimi służbami. Chciałabym złożyć szczere wyrazy współczucia dla rodzin 5 ofiar tego tragicznego w skutkach wypadku. Aktualnie pozostajemy w stałym kontakcie także z konsulem generalnym Ukrainy w Lublinie, jak również z ambasadorem Ukrainy w Polsce. Informujemy ich na bieżąco o sytuacji dotyczącej ich obywateli. Do wypadku doszło tuż przed północą. Autobus jechał z Poznania do Chersonia na południu Ukrainy. Nie był autobusem wycieczkowym, ale rejsowym. W poniedziałek prezydent podpisze ustawę o 14 emeryturze i rencie. Poinformował o tym doradca społeczny prezydenta Paweł Mucha. Nawet w trudnej sytuacji pandemicznej pan prezydent słowa dotrzymuje i te projekty wspólnie ze Zjednoczoną Prawicą realizuje. Możemy się spodziewać w najbliższy poniedziałek tej uroczystości podpisania ustawy o tym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, czyli tak jak to mówimy popularnie o 14. Czternastka ma trafić na konta emerytów od września. Pełną czternastkę w wysokości minimalnej emerytury otrzymają seniorzy pobierający świadczenia nie przekraczające 2900 zł brutto. Samolot linii Air France lecący z Paryża do Delhi musiał awaryjnie lądować w stolicy Bułgarii Sofii ze względu na agresywnie zachowującego się pasażera. Mężczyzna próbował wejść do kabiny pilotów. Miał najpierw zaatakować personel samolotu, potem uderzać w drzwi do kokpitu. Według policji mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu i nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania. Teraz może usłyszeć zarzuty, za które grozi kara od 5 do 10 lat więzienia. Kupiła pianino w cenie jeansów. To historia z Belgii, gdzie pewna melomanka w sklepie z używanymi rzeczami kupiła pianino za 60 euro. Jak się okazało, był to oryginał wart 18 tysięcy euro. Z Brukseli Beata Płomecka. Historia wydarzyła się w mieście Mechelen. Okazało się, że pianino jest z 1890 roku. Zostało wyprodukowane przez firmę Player, która jako pierwsza na świecie odważyła się umieścić w swoich instrumentach metalową ramę. Tę właśnie ramę odkryła Verle de Knoper, która kupiła instrument za 60 euro. Podobne pianino, na którym grał Claude Debussy, zostało niedawno sprzedane we Francji za 18 tysięcy euro. Z tym, że tamto przeszło ponad 300 godzin renowacji. Pianino kupione w Belgii ma jeszcze wiele oryginalnych części i niemal nietknięty lakier. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wspomnienie sprzed lat, piosenka z filmu Zmowa pierwszych żon, właściwie z bardzo zabawnej komedii, a te pierwsze żony zagrały Bette Midler, Goldie Hawn i Diane Keaton i one nam właśnie zaśpiewały. A już za chwilę podsumujemy festiwal Berlinale. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo, filmowo. Dziś z nami Kuba Armata. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Krytyk filmowy, a wczoraj zakończyła się pierwsza część takiego bardzo, bardzo nietypowego w tym roku 71. już Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Wyłącznie online i tak też w nim uczestniczyłeś, tak? Tak, to była też dziwna sytuacja, muszę przyznać, bo po raz pierwszy zdarzyło się tak, że zamiast chodzić do kin, które znajdują się na berlińskim Potsdamerplatz, festiwal w zasadzie w całości oglądałem ze swojej kanapy w salonie w warszawskim mieszkaniu. No ale w takich czasach przyszło nam funkcjonować, więc tak naprawdę musimy się też do tego przyzwyczaić. Myślę, że to lepsze niż nic. Warto wspomnieć o tym, że Berlinale jest w zasadzie pierwszym z tych najważniejszych festiwali, który zdecydował się właśnie na tą formułę online, w zasadzie w całości. I tak i nie, od razu dodajmy, bo tak, będzie miała jeszcze miejsce część druga. Tak, dokładnie. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że w tym momencie zakończyła się pierwsza część tegorocznego Berlinale, która została stworzona z myślą przede wszystkim o branży filmowej, ale również to targi filmowe, ponieważ co roku na festiwalu w Berlinie odbywają się ogromne, jedne z największych targów filmowych. To jest takie miejsce, gdzie wystawiają się producenci, dystrybutorzy, narodowe kinematografie czy różne firmy związane właśnie z sektorem filmowym. Tam podpisywanych jest mnóstwo umów czy dystrybucyjnych, czy festiwalowych, czy po prostu umów o współpracy w ramach tego sektoru. I to również zostało przesunięte do sieci i to również właśnie rozgrywało się podczas tych 5 dni. Ciąg dalszy nastąpi, druga część festiwalu i miejmy nadzieję, tak jak to zapragnęli organizatorzy, już w wersji tradycyjnej w czerwcu. I wtedy też zostaną wręczone nagrody. Na razie one zostały tylko właśnie online ogłoszone. No i jak przyjąłeś werdykt jury, bo już wiemy, kto jest zwycięzcą tej najważniejszej nagrody, czyli Złotego Niedźwiedzia. Tak, rzeczywiście będzie tak, jak mówisz, to znaczy podczas tej części Berlinale to było w zasadzie takie krótkie internetowe ogłoszenie wyników, natomiast ta rzeczywista ceremonia będzie miała miejsce w czerwcu, przynajmniej tak to jest planowane na ten moment, podczas letniej odsłony festiwalu, która stworzona zostanie z myślą przede wszystkim o publiczności, która będzie mogła wtedy zobaczyć te wszystkie filmy, które mieliśmy okazję my właśnie zobaczyć przez te kilka dni. Wtedy też mają przyjechać jurorzy do Berlina, wtedy mają przyjechać twórcy po to, by odebrać nagrody. Złoty Niedźwiedź trafił do rumuńskiego reżysera Radu Jude za film o, powiedziałbym, dość interesująco, tyle interesująco, co prowokacyjnie brzmiącym tytule Battle Bang or Loony Porn. To nie jest niespodzianka, bo tak naprawdę od samego początku, kiedy odbył się wirtualny pokaz tego filmu, w komentarzach, które pojawiały się w przestrzeni wirtualnej, wymieniany on był jako jeden z największych faworytów do całego triumfu. Myślę, że to też takie kolejne potwierdzenie faktu, że rumuńska kinematografia jest chyba dzisiaj jedną z najciekawszych, czy może nawet najciekawszą spośród wszystkich europejskich kinematografii. Warto wspomnieć o takich nazwiskach jak Christian Mungiu, Christy Puju, Karin Peternecer, czy właśnie teraz Radu Jude. A co byś powiedział o samym filmie, jak ty go przyjąłeś? Co w nim szczególnie doceniasz? A może też są takie rzeczy, które nie przypadły ci do gustu, wbrew temu, jak zareagowali na film jurorzy? Znaczy, ja muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony z tego werdyktu i to też to był jeden z tych filmów, które zwróciły moją większą uwagę. Film w ogóle jest określany mianem komedii. Tak do niego odnosi się sam reżyser, który zresztą w wywiadzie, miałem okazję z nim porozmawiać w trakcie tych kilku dni, podkreślał, że w zasadzie poza twórczością dokumentalną niemalże w każdym jego filmie jest sporo komediowych elementów. Film składa się z 3 rozdziałów. Zawiązanie akcji, powiedziałbym, jest dość mocno prowokacyjne, że nawet kontrowersyjne, związane ze skandalem obyczajowym, który staje się udziałem głównej bohaterki, mianowicie sekstaśma, na której widać jej igraszki łóżkowe z mężem, trafia do internetu. Problem polega na tym, że owa kobieta jest nauczycielką i bardzo szybko zostaje wezwana na rozmowę z dyrekcją i rodzicami. Ta rozmowa w pewnym momencie przekształca się w taki, bym powiedział, rodzaj sądu. Bardzo podoba mi się to, jak Radu Jude wyśmiewa w tym filmie pewną hipokryzję, pewną przaśność, pewną pruderię charakterystyczną, myślę, że nie tylko dla społeczeństwa rumuńskiego, ale również dla większości społeczeństw w krajach postkomunistycznych. Robi to w sposób bardzo ironiczny, bardzo prowokacyjny, momentami szalenie zabawny. Myślę, że jest jeszcze taka jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w kontekście tego filmu, mianowicie to chyba pierwszy film, który w tak bezpośredni sposób odnosi się do pandemii, do doświadczenia lockdownu i do doświadczenia pandemii. Bohaterowie w tym filmie noszą maseczki, starają się w przynajmniej zachować społeczny dystans. Widać też takie sytuacje, w których myślę, że my również jesteśmy świadkami. Są w tym filmie sceny, w których bohaterowie są wyraźnie podenerwowani, wykazują się brakiem cierpliwości w stosunku do innych, a to też chyba takie skutki, które za sprawą lockdownu czy pandemii odczuwa każdy z nas. Dobra wiadomość jest taka, że film ma już polskiego dystrybutora. Według mojej wiedzy on premierowo zostanie pokazany podczas festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Natomiast później ma trafić do regularnej kinowej dystrybucji, także myślę, że za jakiś czas wszyscy widzowie będą mogli się przekonać, co w tym filmie jest interesującego, ciekawego i dlaczego właśnie on zdobył Złotego Niedźwiedzia. No to czekamy niecierpliwie na premierę tego rumuńskiego filmu, który zdobył w tym roku Złotego Niedźwiedzia. Myślę, że już trzeba go wpisać na listę filmów oczekiwanych. To jeszcze kilka miesięcy. No ale czekamy na tę polską premierę. A do rozmowy z krytykiem filmowym Kubą Armatą za chwilę w Trójce wrócimy, by jeszcze wspomnieć o innych ważnych filmach tegorocznego Berlinale. Dzisiaj porozmawiamy, też podsumujemy właściwie, bo to miało miejsce już kilka dni temu, wręczenie Złotych Globów, a na razie sięgnijmy po piosenkę, która w tym roku wygrała. A no właśnie, prezentowałem niedawno wszystkie 5 piosenek nominowanych do Złotych Globów, ale teraz już wiemy, zwycięzcą jest utwór Lossi w wykonaniu Laury Pausini z filmu Życie przed sobą, a tak oto brzmi. Quando tu finisci le parole, sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole, sto qui. Sto qui, quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. Non lo so. Più dove andare, sto qui, sto qui. Scappi via o alzi le barriere, sto qui, sto qui. Quando essere invisibile è peggio che non vivere, nessuno ti vede, io sì. Non lo so. Vita davanti a sé. Ma lo sì, nessuno ci crede, ma io sì. Laura Pausini i utwór z filmu Życie przed sobą, Lassi, to tegoroczny zwycięzca Złotego Globu. A my już wracamy do rozmowy z krytykiem filmowym Kubą Armatą i do podsumowania tej szczególnej, zakończonej wczoraj pierwszej części 71. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Radu Jude to zwycięzca tegorocznego Berlinale. Powiedzmy może nieco o innych laureatach, bo taką ciekawostką jest choćby fakt, że po raz pierwszy na festiwalu berlińskim nie przyznano w tym roku nagród określonych płcią wykonawcy. Tak. Czyli nie było nagrody dla aktora i aktorki, ale były nagrody za rolę. Rzeczywiście, do tej pory na festiwalu w Berlinie przyznawano nagrody na podobnej zasadzie jak na innych festiwalach, czy jak chociażby w przypadku Złotych Globów bądź Oscarów, czyli nagrody dla najlepszego aktora i dla najlepszej aktorki. W tym roku nowi dyrektorzy festiwalu, czyli Mariette Riesenbeck i Carlo Chatrian, postanowili wprowadzić dość dużą zmianę. Rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, nie ma już nagród aktorskich, które są rozdzielane według płci. Organizatorzy przekonywali, że to tak naprawdę taki sygnał dla większej świadomości dotyczącej płci w przemyśle filmowym. Już nie mówiąc o tym, że zwróciłbym jeszcze uwagę na to, że coraz częściej w kinie, i to też znamy takie przypadki z polskiego kina, zdarzało się i zdarza, że na przykład aktor gra rolę kobiecą, a aktorka męską, prawda? Tak, zdecydowanie, oczywiście. Natomiast w tym roku w Berlinie rzeczywiście to były dwie nagrody aktorskie. To była nagroda za najlepszą rolę pierwszoplanową i drugoplanową. Co ciekawe, obie te nagrody trafiły do kobiet. Nagroda za drugoplanową rolę trafiła do Lili Kitzlinger za film Forest, I See You Everywhere. Natomiast pierwszoplanowa dla Maren Eggert za film I'm Your Man w reżyserii, co ciekawe, popularnej aktorki Marii Schrader, którą kojarzyć możemy chociażby z filmów Emme i Jaguar, czy W ciemności Agnieszki Holland. Ja muszę przyznać, że również przypadł mi do gustu ten drugi film. To jest taka opowieść, która łączy w sobie elementy dramatu, komedii, science fiction. Bohaterką tego filmu jest kobieta, która chce zyskać fundusze na badania naukowe i po to, by tak się stało, decyduje się na to, by wziąć udział w dość osobliwym eksperymencie. Mianowicie ma spędzić kilka tygodni z humanoidem, robotem, który został zaprogramowany w ten sposób, by być jej idealnym partnerem. Także to taka momentami zabawna, momentami przejmująca wizja miłości w przyszłości. Chociaż akcja rozgrywa się w zasadzie teraz. W tym roku w konkursie głównym Berlinale nie było żadnych polskich filmów. Czy z tych, które udało ci się zobaczyć, które zostały docenione przez jurorów, jeszcze na któryś tytuł zwróciłbyś szczególną uwagę? Rzeczywiście w tym roku zabrakło polskiego kina w Berlinie. Muszę przyznać, że trochę żałuję, bo to zawsze był taki festiwal, przynajmniej w ostatnich latach, bardzo mocno dla nas łaskawy, by wspomnieć chociażby obecność Małgorzaty Szumowskiej, Tomasza Wasilewskiego czy Agnieszki Holland. W tym roku tego zabrakło. Muszę przyznać, że mnie jeszcze dość mocno spodobał się film, który jest również wyreżyserowany przez aktora, konkretnie przez niemieckiego aktora Daniela Brühla, którego kojarzyć możemy przede wszystkim ze świetnej roli Woodweilenin, dokładnie, ale to też aktor, który robi bardzo dużą karierę w Stanach Zjednoczonych, on w zasadzie dzieli te swoje obowiązki pomiędzy Europę a Hollywood. Daniel Brühl wyreżyserował film pod tytułem Next Door. To jest taka kameralna opowieść o aktorze. W zasadzie do pewnego stopnia to ta historia pewnie jest związana z biografią samego reżysera, który przed tym, zanim uda się na casting do dużego hollywoodzkiego filmu, wstępuje jeszcze na chwilkę do baru, tam poznaje mężczyznę i tak naprawdę zaczyna się taka gra między nimi, mnóstwo wzajemnych żali, mnóstwo wzajemnych pretensji. Taki w zasadzie dość teatralny film, natomiast rzeczywiście ogląda się to bardzo dobrze. I drugim takim filmem, który zyskał moją sympatię, a niestety zupełnie przepadł w werdykcie jurorskim, jest film pod tytułem Petit Maman. To jest film Céline Sciammy, francuskiej reżyserki, która doskonale znana jest w Polsce za sprawą chociażby filmu Portret kobiety w ogniu. To taka, powiedziałbym, subtelna, kameralna, inicjacyjna opowieść o rzeczywistości widzianej oczami małej dziewczynki, która za bardzo nie rozumie, co się wokół niej dzieje. Mama dziewczynki przeżywa żałobę, na kilka dni musi wyjechać i tak naprawdę główna bohaterka zostaje sama z tą całą sytuacją, pomaga jej w tym siostrzana więź, jaką buduje z nowo poznaną rówieśniczką. Takie bardzo kameralne, ale jednocześnie szalenie wzruszające i intymne kino. No to mam nadzieję, że wszystkie te wspomniane przez ciebie filmy, przede wszystkim te nagrodzone, trafią również do polskich kin. Prawdopodobnie już w drugiej połowie roku, no bo przecież pamiętamy od 9 do 20 czerwca ta druga część festiwalu Berlinale. Już miejmy nadzieję, tak jak to planują organizatorzy, w kinach, a także na pokazach plenerowych. To będzie około 10 miejsc w Berlinie, także rzeczywiście w czerwcu będzie się oglądało tam filmy. I wtedy również uroczyste wręczenie nagród, tak? I wtedy tak. I wtedy również planowane jest uroczyste wręczenie nagród. Dziękuję Ci w takim razie za podsumowanie 71. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Dziękuję bardzo. Niestety online'owego w tej pierwszej części. Gościem Trójkoła Filmowa był krytyk filmowy Kuba Armata. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. A już za chwilę spotkanie z kolejnym gościem, to aktor Mateusz Grydlik, ale na chwilę jeszcze zatrzymamy się przy tegorocznym festiwalu filmowym w Berlinie, bo na nim właśnie swoją światową premierę miał film Misja Uli Funk. Ale zanim to nastąpi, zauważmy jeszcze jedną ważną, jak sądzę, premierę tego tygodnia. Tym razem to amerykańska animacja, ale również laureat Złotego Globu w kategorii najlepszy film animowany, co też zapewne rodzi wielkie szanse na nominację najpierw, a może i nawet i na samego Oscara, to przed nami. Co w duszy gra? To również film nagrodzony Złotym Globem za muzykę. Sporo w nim jazzu, sporo rozmaitych rozważań na temat życia. To jest taki film, mogę to powiedzieć z całym przekonaniem, bo już go widziałem, który będzie się podobał może nie tym całkiem najmłodszym, ale nieco starszym i również ich rodzicom. Sporo tu rozważań o życiu i by nie zdradzać już zbyt wiele, powiem tylko, że część akcji rozgrywa się na ziemi, między nami, a część w zaświatach. Co w duszy gra? Do polskiej wersji językowej tego filmu piosenkę nagrał Kuba Badach, no i właśnie jej posłuchamy. Liczy się tylko to. Czuję, jak się ukorzeniam, nie chcę już pętać się. Tu jest moja ziemia, ona woła mnie. Pragnę stałej, dość mam zmiany, choć to ponoć życia sens. Ja chcę wstrzymać świat zastany, nie chcę dłużej biec i chcę czuć tu i teraz, żyć tu nie na żadne zaś, mieć swojego człowieka, choć na zawsze przecież cię nie będę miał. Chcę być obok, by śmiać się i płakać, bo choć to tak banalnie brzmi, liczy się tylko to. Choć rozejrzyjmy się razem po niebie. Teraz proszę przy mnie siądź. Czasem niebo jest drugim człowiekiem. Razem stworzymy swój ląd. Ziemia już wypuszcza pędy, widzę dom pośród drzew, widzę fundamenty, widzę dach i piec. Ogrodzimy go miłością, może upieczemy chleb. Nie chcę życia przeżyć poszcząc, chcę garściami jeść i chcę czuć tu i teraz, żyć tu nie na żadne zać, mieć swojego człowieka, choć na zawsze przecież cię nie będę miał. Chcę być obok, by śmiać się i płakać, bo choć choć to tak banalnie brzmi. Liczy się tylko to, choć rozejrzyjmy się razem po niebie. Teraz proszę przeniesiąć. Czasem niebo jest drugim człowiekiem. Razem stworzymy. Kuba Badach, piosenka z filmu Co w duszy gra, oczywiście w tej polskiej wersji językowej, bo utwór zatytułowany Liczy się tylko to, od wczoraj w naszych kinach. No i na pewno usłyszymy ten utwór już na napisach końcowych filmu. A tymczasem witam w Trójkowo Filmowo kolejnego gościa, Mateusz Grydlik. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Aktor i tak jak mówiłem, też osoba związana z tegorocznym festiwalem filmowym w Berlinie, bo tam zadebiutował. To taka światowa oficjalna premiera, film, w którym pan zagrał. Takie chyba szczególne, międzynarodowe właściwie doświadczenie, prawda? Tak. Ale z mocnymi akcentami polskimi, dodajmy. Tak, jest to film drogi, a ta droga wiedzie z centralnych Niemiec przez Polskę na Białoruś, więc tak. Polska jest tu bardzo ważnym elementem. Mówimy o filmie Misja Uli Funk. Już wspominaliśmy o nim w Trójce, ale to właśnie taka światowa premiera filmu wyreżyserowanego przez autorkę z Niemiec we współpracy wielu tutaj krajów, bo nie jest pan jedynym polskim aktorem, który się w misji to pojawia, prawda? To prawda. Już chciałem się wzbić na wyżyny i mówić, że jestem narodowym dobrem. Natomiast w tym filmie wzięła jeszcze udział Ewa Makomska, aktorka z Teatru Polskiego, i mój kumpel z roku, Wojtek Żołądkowicz. Ja wiem, że mieli państwo na planie rozmaite przygody i teraz właśnie możemy o tym powiedzieć, bo z jednej strony, tak jak pan powiedział, to film drogi, drogi w sensie nie budżetu, to też który, prawda, który może nie był taki najmniejszy, bo to właśnie międzynarodowa koprodukcja, ale bohaterowie się przemieszczają, przede wszystkim właśnie główna bohaterka, jej kolega, taka opowieść familijna dla tych troszeczkę starszych może dzieci, no, ale też myślę dla ich rodziców. Natomiast nie brakowało dosyć zaskakujących chyba sytuacji na tym planie, prawda? Oj, było tego trochę. No to poproszę o kilka anegdot. Nie wiem, no najciekawszą anegdotą jest to, co nas spotkało na pewnym osiedlu pod Wałbrzychem, gdzie podczas przerwy obiadowej ukradziono nam lampę. I co, nie można było dalej kręcić? No, była to jedna z lamp, która akurat była na miejscu. Po następną lampę trzeba by było jechać na bazę, więc to byłaby duża strata czasu. No i zaczęliśmy szukać i okazało się, że człowiek, który ją zabrał, już zaczął pić pod sprzedaż tej lampy i zasnął koło statywu z tą lampą. No to u siebie. Na niej łatwo było ją znaleźć. I potem, jak już się trochę przebudził, twierdził, że on, chcąc zapłacić zapobiec kradzieży. Zabezpieczył ją na zaś właśnie u siebie w mieszkaniu. W efekcie zabawna historia, ale w sumie dosyć przykra. Natomiast były też takie chyba związane z pogodą, z temperaturą, które też chyba zaskakiwały twórców. Jeśli chodzi o pogodę, przez COVID bardzo nam się opóźnił czas realizacji, więc znaczną część zdjęć tych takich zimowych, jesienno-zimowych realizowaliśmy w czerwcu. Jest pod Kolonią taka prywatna autostrada specjalnie pod cele filmowe urządzona. Czyli taka wyłączona, tak, z ruchu? Nie należy do ruchu. To jest po prostu kawał autostrady ze zjazdami, z różnymi tam pagórkami, rondami, światła są. No, jest kawał po prostu drogi, który się wykorzystuje w różnych serialach, jak również i w filmach. No i to w czerwcu było taką patelnią. Tam myśmy się smażyli. Miał być śnieg i zima, tak? Może nie śnieg i zima, ale no to miała być taka październikowo-listopadowa jesień. Więc myśmy tam naprawdę cierpieli. Ja miałem pod zdjęcia wycięty taki serdak. Miałem z przodu po prostu kawałek swetra z wystającym kawałkiem koszuli. Nie było widać spodni, bo prowadziłem samochód, więc byłem w shortach. Więc wyglądałem jak taki wypłoszcz. Albo człowiek, który, wyszedł z gęstych cierni i podarł sobie kostium. No ale magia kina polega też na tym, że już na ekranie tego nie zobaczymy, jak to się rzeczywiście łata różne rzeczy. Nie. Widzimy oczywiście, że jestem bardzo, bardzo gustownie ubrany w swój kostiumik z żółtym bezrękawnikiem i sweterkiem. Nie widać natomiast, że jest to tylko przód. No to dodajmy od razu też, kim jest pana bohater, bo on oczywiście również się przemieszcza i nie bez powodu. Miałem tę przyjemność obejrzenia filmu już w finalnej formie. Nie ma tam wyraźnie powiedziane, kim Jakub jest, więc śpieszę to uzupełnić. Jest to bohater, który zajmuje się takim jedzeniem food truckowym. Postawił na wszystko na jedną kartę i prowadzi taki biznes, który nazywa się Pierogi King i tworzy pierogi wegańskie. A wraca z Niemiec, z targów właśnie food trucków, do swojej żony, która leży w bólach i ma mu właśnie powić pierwszego potomka. Jak się później okaże, jest to córka, ale już więcej nie powiem, bo przecież to spoilowanie. No oczywiście, czekamy przecież również na polską premierę filmu. Ta zapewne nastąpi dopiero, będzie miała szansę nastąpić. Myślę jesienią. Tak, no oczywiście po tej drugiej części festiwalu w Berlinie. Tak jest, na której być może jednak jakaś nagroda się pojawi. No i w dodatku pojawią się pewnie twórcy, więc jest szansa, że również Mam nadzieję, że po tym czerwonym dywaniku na razie kupiłem sobie taki kawałek i po domu sobie troszkę chodzę. Będzie smakowicie? Misja Uli Funk? Oj tak. Myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne kino. Film obejrzałem w towarzystwie dzieci. Moich osób nieletnich, bo nie pozwalają nazywać się dziećmi. Musiałem im oczywiście tłumaczyć, ponieważ nie ma jeszcze wersji polskiej, ale bardzo im się podobał. Więc ten widz, do którego jest ten film skierowany, zaadresowany, temu widzowi się to podobało. Tak, spojrzałem na pana filmografię i właściwie trzeba powiedzieć, że tutaj oczywiście trochę większa rola w tym filmie Misja Uli Funk, ale pan się w ogóle pojawiał w wielu filmach. Mhm. To nie były może wielkie zadania, ale z tych, które oglądaliśmy ostatnio w zeszłym roku, na przykład w kinach, czy teraz one są w sieci, bo to i Banksterzy, i Zieja, wcześniej Czarny Mercedes, Miszmasz, czyli KGM Odgiel 3. No, tak. Także cały czas coś się dzieje, tak? Cały czas coś się dzieje. No, każdy aktor stara się jakoś zadbać o swoją obecność na tym większym ekranie. Jeśli chodzi o Kogel Mogel, to nie była naprawdę wielka rzecz. Natomiast w Ziei wcielam się w postać wzorowaną na Henryku Wójcu, niedawno pożegnanym. z którym to człowiekiem miałem przyjemność jeszcze porozmawiać i przyjrzeć mu się jakby oko w oko. Wielka postać i naprawdę był to dla mnie zaszczyt, że mogłem kogoś takiego na wielkim ekranie uwiecznić. No i oczywiście do tych filmów możemy wracać teraz online. Ale rozmawialiśmy tutaj przed chwilą o wegańskich pierogach, tak się smakowicie zrobiło, no a to tak. Ja musiałam coś jeszcze na deser zostawić. Mój ty Boże, cóż to takiego? No, będzie prowokacyjnie. Jest jeszcze jeden film, w którym pan wystąpił z różnych powodów głośny, już nie tylko w Polsce, ale i w świecie. Mam na myśli oczywiście 365 dni Barbary Białowąs. Tak jest. No i moje pytanie, czy świętuje pan teraz? No, jest powód, tak, 8, 10, 7 nominacji do Malin. No, myślę, że jest powód, żeby już chłodzić mu enchandą. Droga małżonko, mam nadzieję, że już to robisz. Wrócę do domu i będę świętować, tak? No tak to jest, że niektórzy świętują, nawet nominacje do Złotych Malin. No tak, i... bo to jednak jakaś sława jest. No, tak czy inaczej. W Stanach Zjednoczonych, jakby nie patrzeć, 7 nominacji. Nie byle co. I co ciekawe, nawet jedna z tych nominacji to jest kategoria remake, bo 365 dni na zachodzie często jest odbierane jako remake innego słynnego filmu 50 twarzy Greya, chociaż to oczywiście nie jest dosłownie, ale tak się tam kojarzy. Oj, no to raczej jest to luźna wizja po przeczytaniu tej książki. Tak bym to ujął. No ale film można oglądać w różnych miejscach świata, oczywiście w sieci i tym samym stąd zapewne właśnie ta popularność również w Stanach Zjednoczonych. No zobaczymy, to byłaby chyba pierwsza taka sytuacja w historii, że oto polski obsypany film. Obsypany malinami po prostu. Czy polscy aktorzy, no nie tylko malinami. Polscy, bo też i włoski aktor może zdobędą, no nie powiedziałabym zaszczytne, ale jednak jakieś amerykańskie wyróżnienia. Nie no, dobrze lub źle oby pisali, prawda? Taka też jest zasada. Dziękuję bardzo. No i ja również dziękuję. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i czekamy na misję Uli Funk, zapewne w drugiej połowie roku premiera tego filmu również w Polsce. Moim gościem w Trójkowo Filmowo był Mateusz Grydlik. Dziękuję Państwu, dobranoc, miłego weekendu. No, do nocy jeszcze mamy trochę czasu. Dziękuję za rozmowę. No i nie przypadkiem teraz sięgamy po utwór grupy Breakout. Co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Drzewa łamie, wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej.